Спадар Сергей, што такое шляхта? Гэтак называўся вайсковы стан саслоўя у Беларусі з 15 стагоддзя. Слова шляхта паходзіць ад нямецкага шляхт, што азначае бітва. Папярэднікамі шляхты былі баяры, панцырныя, путныя, конныя. Беларускі баярын валодаў агняпальнай і халоднай зброяй, меў баявога каня і вайсковы рыштунак, каб у кожны момант на заклік князя выступіць з паспалітым рушэннем у пагоню і гнаць ворага з роднае зямлі. Багацейшы баярын, шляхціч, прыводзіў з сабою і збройную дружыну. Шляхта наша 16 стагоддзя мела права на самакіраванне, выбірала паслоў на соймы, суддзяў, трыбунал і кіраўніка дзяржавы, вялікага князя. Амаль усё ў нашай гісторыі, што мае дачыненне да вайсковых перамогаў, дыпламатычных поспехаў, навукі і культуры, літаратуры і асветніцтва, звязанае са шляхтаю. Дзеля таго, што ваяваць нашай дзяржаве даводзілася вельмі часта, колькасць шляхты ў нас да канца 18 стагоддзя дасягнула 12-15% ад агульнага ліку насельніцтва. Пасля захопу Беларусі царскай імперыі пачалося мэтанакіраванае расшляхочванне нашага народу, бо бесперапынна адбываліся бунты, змовы і паўстанні супраць расейскага панавання, арганізатарамі і асноўнымі ўдзельнікамі якіх былі шляхцічы: Тадэвуш Касцюшка, Якуб Ясінскі, Стафан Грабоўскі, Тамаш Ваўжэцкі, Міхал Валовіч, Кастусь Каліноўскі, Валер Урублеўскі ды многія іншыя. Як вынік, масавыя высылкі, пазбаўленне дваранства, суды і расправы. У 1831 годзе цар Мікалай I выдаў указ, паводле якога доказам шляхоцкага паходжання лічыліся толькі арыгіналы прывілеяў. У Беларусі, што сотні гадоў з канца ў канец гарэла ў полымі войнаў, зберагчы сямейныя архівы было, вядома ж, няпроста. Такім чынам, на працягу 19 стагоддзя царскі ўрад скараціў колькасць нашай шляхты да пажаданых 3%. Каб было не болей, чым тых дваранаў у Расіі. Тым не меней, гэты стан па-ранейшаму адыгрываў галоўную ролю ў грамадскім жыцці Беларусі. Амаль усе нашыя выдатныя дзеячы культуры і навукі 19 стагоддзя – Адам Міцкевіч, Ігнат Дамейка, Владіслаў Сыракомля, Вінцук Дунін-Марцінкевіч, Іван Чэрскі, Францішак Багушэвіч, Бенедзікт Дыбоўскі ды шмат іншых са старажытнай беларускай шляхты. Ёю быў створаны і ажыццяўляўся адраджэнскі рух пачатку 20 стагоддзя. Браніслаў Пімах Шыпілаў, Севалат Ігнатоўскі, браты Іван і Антон Луцкевіч, Вацлаў Івановскі, Янка Купала, Алаіза Пашкевіч, цётка, Вацлаў Ластоўскі, Каруська Ганец, Аркадзь Смоліч, Франціша Каляхновіч, Владзімір Самойла. Беларуская шляхта спакон веку карысталася родавымі гербамі, што былі прадметамі гонару, шанавання і перадаваліся з пакалення ў пакаленне па мужчынскай лініі. Пасля гарадзельскай уніі 1413 году, на якой адбыўся абмен гербамі, гербавае пабрацімства паміж шляхтаю Вялікага княства Літоўскае і Польскае каралеўства, геральдычная культура Беларусі ўлучылася ў агульнаеўрапейскае рэчышча гербавых традыцыяў і гербавага мастацтва. На пачатку 20 стагоддзя беларуская шляхта мела ва ўжытку блізу 700 родавых гербаў, што аб'ядноўвалі некалькі тысячаў родаў. Шляхоцкі стан у Беларусі быў зліквідаваны бальшавікамі пасля кастрычніцкага перавароту 1917 году. Былі апаганеныя і аддадзеныя забыццю вся яго слаўная гісторыя, традыцыі, арыгінальная культура, а таксама ўяўленні пра шляхецкі гонар і шляхецкую годнасць. Шляхта, абавязаная бараніць краіну ад варожых нападаў, мусіла дбаць пра сваё ўзбраенне – мячы, булавы, сякеры, іншую зброю блізка і далёкага бою. Зброя, такім чынам, здавён была сімвалам рыцарства. Рабілі яе адмысловыя спрактыкаваныя майстры, кавалі-збройнікі. Працы ім заўсёды хапала. У бітвах і на рыцарскіх турнірах зброя часта ламалася. І майстар, які мог не толькі вырабіць, але і хутка паправіць меч, залатаць прабіты панцыр і паставіць на яго новыя заклёпкі, быў надта патрэбны. Да канца 14 стагоддзя асноўным засцерагальным узбраеннем ваяра поруч шаломам і тарчай была кальчуга альбо пласцінкавы панцыр. Але з часам яны сталіся ненадзейнай аховаю ад новай зброі, чаканоў і цяжкіх двухручных мячоў, і таму пачалі выцясняцца суцэльна каваным панцырам. У 15-16 стагоддзях да з'яўлення эфектыўнай агняпальнай зброі рыцары хадзілі на вайну з галавы да ног, закутыя ў жалезе. Магнаты і заможныя шляхціцы мелі таксама набываць дарагое ўзбраенне за мяжою. Асабліва трывалыя, славутыя на ўсю Еўропу панцыры рабіліся ў 16 стагоддзі ў Нямеччыне і Аўстрыі. Іх называлі максіміліянаўскімі. На імя тагачаснага імператара Святой Рымскай імперыі германскай нацыі Максіміліана I. Дзеля падтрымання баяздольнасці ваяроў мірным часам наладжваліся вайсковыя вучэнні, турніры. На іх адбываліся сутычкі паміж аддзеламі рыцараў, а таксама двухбоі. Каб адрозніць паплечніка ад непрыяцеля, на тарчах, плашчах і сцягах часам змяшчалі выявы родавых гербаў. Закутыя ў панцыры вершнікі скакалі насустрач адзін аднаму, імкнучыся дзідай выбіць супраціўніка з сядла. Калі дзіды ламаліся, пачынаўся блізкі бой, у якім выкарыстоўвалі меч, булаву ды іншую дапаможную зброю. Прысутнасць гледачоў, асабліва вяльможных асобаў, сярод якіх знаходзіліся высакародныя дамы, вядома ж, дадавала ахвоты ўдзельнікам турніру. Тут рыцары дэманстравалі мужнасць, сілу і спрыт, удасканалівалі сваё вайсковае майстэрства. Гэтыя спаборніцтвы загартоўвалі ваяроў, рыхтуючы іх да цяжкіх ваенных паходаў.